Hello, salutare, salutare. Bine v-am regăsit, DJ Young și Olic, împreună cu voi până la ora 22, adică 3 ore de acum încolo. Daily Kiss-uri 0722 20 60 20, sau Facebook, facebook.com/KissFM România. Vă așteptăm pe ambele căi de comunicare pentru Daily Kiss-uri, desigur. Și desigur banii, 4400 de euro la Kiss Cash undeva până în ora 22. Să ne pregătiți de un mega show ca în fiecare seară, party, timp de 3 ore la Kiss Kiss in the mix. Începem tracklist-ul acestei seri cu Elena Gheorghe, Midnight Sun, Connector, Ring the Alarm. Și ne întâlnim imediat și cu Fly Project, Ana Moga, remixul pentru Goodbye, semnat DJ Young și Aisa. Gata, am început, cea mai bună muzică Se ascultă la Kiss. So come on baby, get down, down, down, down. așa, Weschelicu. Sabes que digo Esquerico. Send the mix, Fly Project și Ana Moga. Goodbye, DJ Young Chase, a remix ne spune împreună cu cum era, Donald Duck, nu? Da. Pentru că el a dat un efect care e și nu e vocea Ana Moga, este Donald, da? Pe bune. Un fel de Donald Duck sos. Hai să vedem primele mesaje primite de la voi în această seară. 0722 20 60 20. Pentru nebunii de la Șilea, Dan și Georgian, de la Ștefan Bucătar Junior. Deci fii atent cum îl cheamă, Ștefan Bucătar Junior, norcu. Foarte frumos, un nume foarte interesant. Un dedichis pentru iubita mea, Indianca. Vreau și eu, Băier Bibescu, it's cool, da, foarte, foarte tare piesa. Hello, o să băieți. O punem mai târziu. Sunteți și mai tare, salutări vouă și chisomanilor. Vă pupă Miha, pupici din partea noastră. Salutare, salutare, sunt Daniel din Valea Jiului. Sunt la muncă și munca mea e să stau să vă ascult pe voi. Sunteți și mai tare, vreau și melodia de la Ina. Ok, și No Limit vrea el. Da, încă un dedichis pentru starea glumeților. Vreau și eu un dedichis pentru Băsescu. Cu mesajul, nu face Băsescu, ce face Kiss Cash-ul. Ah, da, ok, bine, era o poezie mai lungă, dar tăie bine. Cash-ul ne salvează pentru bine. George, pupic dulcic, foarte tare. Okay. George din Bălcești, Cash-ul ne salvează. Și salut, Kiss FM, vreau să vă rog și eu piesa nouă, Andrei Bănică, Sexy. Pentru cei care o susțin pe Andreea Bănică, de la cel mai mare fan. Fii atent, Costi, dă și numărul de mașină, în oricum. Eu zic să dai și numărul de la casă, să știm unde e garajul, unde o parchezi. Continuăm așadar cu Plan Win, Ya Bibi, piesă nouă. Imediat o piesă pe care oficial o să o lansăm mâine aici la Kiss Kiss Remix. LLP și Miss Sunshine, Sensation se numește, toată lumea ne întreabă de piesa asta. După care Nadia Lee vine cu noua variantă Rapture, Avicii New Generation Remix. DJ Axe și Onyx împreună cu voi, cea mai bună muzică. Se ascultă la Kiss. Kiss Kiss. Tripping on love deep inside of me. Die from night to morning. We're gonna keep on loving.

Este în mix, Nadia Lee, Rachel, varianta Vici. Foarte, foarte tare această variantă. În câteva minute ne întâlnim cu invitata acestei seri la Kiss Kiss Remix. Este o debutantă, dar o știți cu siguranță. Amna se numește ea, știm piesa, am tot auzit-o, se numește Tell Me Why. E o piesă pe care ați auzit-o în premieră la Kiss Kiss Remix. Pentru că marți este ziua debutanților, avem și astăzi o debutantă, zicea și Olix din aur. Amna se numește... Tell Me Why este piesa, ne întâlnim cu ea în vreo 20 de minute așa la Kiss Kiss Remix. Până atunci să vă spunem repede care este agenda de weekend. Partidul Kiss FM, Olic și Dan Fințescu vă dau întâlnire joi seara în White Club Cafe în Tecuci. Vineri seara ne vedem în Club Bizar din Arad, fostul Club Bazara. Sâmbătă, în noaptea de înviere, transmitem live din Club Bloody Mary din Râmnicu Vâlcea. Iar duminică, împreună cu Raluca și DJ Laura, ne vedem în Club Castel Dasa Cado la Târgoviște și... Tot duminică, DJ Ang in the Mix la Kiss Kiss in the Mix Party este în Satul Mare, în Club Insomnia, noaptea de Paște, prima noapte de Paște, nu duminică, ne vedem acolo. Îi salutăm pe cei de pe Facebook, foarte, foarte activi acolo, găsiți tracklist-ul emisiunii noastre, toate piesele care curg pe, în mixul nostru, le găsiți în timp real pe Kiss FM, pe facebook.com/KissFM România. Avem chiar acum Andreea Bănică, piesă nouă, sexy. Și imediat Jessie J, o piesă cu BPM mai jos. Price Tag se numește, foarte, foarte bună această piesă. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Oh, gon' stumble and fall, never. No. Waiting to see us in the sign of defeat. So we gon' keep everyone moving their feet. So bring back the beat, and then everyone sing. It's not about the money. Este în mix, o piesă foarte tare de la Jessie J și B.O.B. Price Tag se cheamă. O piesă cu BPM mai jos, precum ziceam, dar ne place foarte, foarte mult. Așa că am zis să o băgăm și în tracklist-ul acestei seri. E timpul pentru o pauză scurtă, scurtă, scurtă. Iar după pauză ne întâlnim cu invitata serii de marți, cu Amna. Tell Me Why, lansarea oficială la Kiss Kiss. In the mix, ne toacem repede cea mai bună muzică. Se ascultă la Kiss. Kiss. Back to the mix. Kiss Kiss in the mix. Ok, back to the mix, back to the party. Dacă e marți, avem debutanți. Facem și rimă, marți debutanți. Debutanta de astăzi se numește Amna. Știm foarte bine piesa ei, Tell Me Why. Hello, hello, avem hello, și în studio hello. Invitată. Ce faceți, băieți? Foarte bine, noi te întrebam de obicei asta. Ce faci tu? Vezi și știa. Se mai întoarce roata. Ne-a ascultat și ne-a pus ea întrebarea. Ce faci? Ce faci tu, Amna? Ce să fac? Bine la voi, mă simt foarte, foarte bine. Ne bucurăm. De unde vii? De unde să vin? De acasă. De acasă de unde? De acasă... Din bucătărie, din acasă. Ah, ok. Ne gândeam că, fiind vorba de Paul LLP, care este din Arad, e și tu din alte părți. Da, da, e o combinație aici. Paul și Tom Boxer. Tom Boxer. Foarte bine, ok. Deci ești din București, să înțelegem? Da, da, da. Bun, înseamnă că știi cu ce se mănâncă treburile astea așa de începător, de debutant, de showbiz, de muzici, de chestii. Hai să le spui despre colaborarea ta cu Tom Boxer și LLP, piesa Tell Me Why. Piesa mea, da, este Tell Me Why, piesa de debut. O auzim chiar acum, pe fundal. Da. Ce să vă zic despre ea? Când ați lucrat cu ea? Când ați făcut-o? Acum câteva luni am început să o facem. Inițial eu cu Tom Boxer, după care s-au asociat LLP și Tom Boxer și uite ce a ieșit. A venit LLP cu beat-ul, cu... A venit exact, cu tobele. Exact, se simte influența. A zis, bă, băieți, am niște tobe aici, așa, de la Arad. Niște tobe de la Arad, să vă arăt eu niște lucruri. Da, că da, i-a ieșit foarte bine, cu niște tobe, niște sample-uri, foarte bine i-a ieșit lui LLP. Ok, hai să ne amintim de piesă încă o dată pentru cei care o ascultă pentru prima oară. Noi am mai pus-o la Kiss Kiss in a Mix, premiera oficială, și apoi ne întoarcem cu tine în direct. Adică suntem live cu Amna la Kiss Kiss in the Mix. Premiera la Kiss Kiss in the Mix. Now where bitch get oficială, deși noi am mai avut piesa la Kiss Kiss in the Mix și Amna live în studioul Kiss FM. Da, băieți, aici sunt. Wow, foarte tare. Ați auzit-o pe Amna și live un pic peste piesă, așa? Mici intervenții. Inclusiv ID-ul pentru Kiss Kiss in the Mix a fost live. Să ne faci și unul pe piesă, să fie. Ok, foarte bine. Abia aștept. Și tu acum o să ne spui, păi v-am făcut, da, cred că a uitat Tom să vi-l trimite. Nu, chiar nu v-am făcut, nu. Okay. Am înțeles că a ajuns piesa pe afară deja. Povestește-ne un pic. Andorra. Este licențiat în Spania, Andorra, suntem tratative cu Rusia. Foarte tare, ne mișcăm destul de bine. Am fost la un moment dat și locul 3 într-un radio din Spania, dar lumea din Madrid mă știe destul de bine. Mai bine decât aici la noi în țară. Foarte tare. Da. Mulți artiști prind mai întâi cu piesele lor în afară și apoi în România. Se întâmplă să fie și invers drumul ăsta. Da, nu contează cum, numai acolo să ajungem, știi? Exact. Păi, îți dorim succes cu piesa. Mulțumesc. Îți dorim pe final datele de contact pentru cei care vă să asculte piesele. Cum și tale. Unde te găsește lumea? Am văzut că ai un blog. Da, cel mai bine intrați pe tomboxer.ro și mă găsiți acolo în dreapta jos undeva. Cu link de blog, Facebook, ceva, Facebook, Twitter sau Facebook-ul este încă în lucru, da? Am înțeles. Ne descurcăm puțin mai greu, dar ne descurcăm. Videoclip, am înțeles că ușor. După sărbătorile de Paște, promitem. Nimeni ceva nu mai lucrează foarte... acum, până în Paște. Exact. Doar iepuraș. Ceva foarte nebun, un videoclip foarte nebun, vă promit. Și abia aștept să fie gata. Foarte bine. Multă baftă, succes. Mulțumesc cu piesa. Mulțumesc, băieți, vă pup. Și ne întâlnim la Summer Kiss. Asta este urarea pe care o facem către toți artiștii invitați în studio. Cu siguranță, vă pup. Ne vedem la vară. Te pupăm, Amna, seară faină. Pa, pa, pa. Facem o mică pauză și ne întoarcem cu alte piese mixate. Da, după 8. E 8 fără un sfert, nu știu cum am terminat piesa. Ia, stai, ora asta. Da, mai punem o piesă? Hai să mai punem o piesă. Ia, stai să vedem ce avem acolo în playlist, ce avem acolo în playlist. Mai intră Matias. Matias, bine, ai zis de Matias, Matias. Ok, Matias, Missing You, și apoi o să facem o mică pauză, urmând să ne auzim din nou după ora 8. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Yo! in the Mix, un minut înainte de ora 8. Ce oameni prompți, așa niciodată n-am început toată oară cu un minut mai repede. Începem ora cu numărul 2, Shakira, Loca, Freemasons, Remix. Imediat vine Pete Leffer cu Be My Lover, DJ Young Chaser, Remix. Și Rihanna, S&M, varianta aceea de vară, Joe Bermudez și Chico Remix. Chico, yes. Bun, gata, cea mai bună muzică. Se ascultă la Kiss Kiss in the Mix.

Bermudez și Chico Remix sună foarte, foarte bine, e numai bună de vară, pentru că se apropie 1 mai și mai avem puțin până la Summer Kiss. Adică pentru că am ascultat varianta în bermude. Bun, am dat chiar acum startul deschiderilor pe Facebook, trebuie să le lăsați doar ca și comentarii la postarea mea, o să le citim în fix 12 minute, adică la și 23. De cât ai văd eu. Așa că start de kiss-uri, ne puneți numai ca și comentarii, cum zicea Olix, numai acolo, celelalte nu sunt luate în calcul. De asemenea, vă invităm și pe podcastul Kiss Kiss Remix pe kissfm.ro/kkm. Este la zi, este updatat și avem toate edițiile Kiss Kiss Remix acolo, frumos decupate, tăiate, fără reclame, toate mixurile și cele două variante, cea de play și cea de download, amândouă sunt gratuite pe kissfm.ro/kkm. Continuăm, avem chiar acum DJ Project și Julia, ne-ați înnebunit cu piesa asta. Mie dor de noi! Chris Maia și Connector Steel! Și imediat Ellie White, Nu te mai caut! DJ Ang și Olix împreună cu voi, dăm radio la maxim pentru că cea mai bună muzică se ascultă la Kiss! We'll be right back. fire. Kiss FM, we still climbing higher. Oh, and Celeware is Zion. We never grow tired. Connects her in my ear. Oh, we still hot like fire. in the mix. 8:23, e momentul să ne uităm pe derechisturile voastre venite în număr foarte mare pe facebook.com/kissfmromania, la postarea lui Olix de acum 12 minute. Star de derechisturi ziceam atunci și iată-le aici foarte multe. Raul Ionuț, pentru cei care ascultă Kiss FM, care mănâncă mixuri pe pâine. Foarte bine. Isabela Maria, hello, derechis pentru voi și pentru toți kissomanii, special pentru cei care fac tracklist live alături de mine. Party on, vă pup, foarte tare acolo, spor la treabă. Dragon zice așa, derechis special pentru soția mea care este la muncă, cu mulți pupici și neapărat și pentru voi, mulțumim foarte mult. Shoti, pentru cei care ascultă Kiss FM și pentru prietenii mei. Bădiță Maria Georgiana, tocmai mi-a sosit permisul acasă, sunt foarte, foarte happy. Acum să vedem cine o să-mi dea și mie mașină. Copilul aștept să-mi dai mașină. Ok, să-ți dea copilul mașină. Rick zice, pentru mine de la voi. Natalia, să fie dedicație pentru prietenii mei de la Tracklist din seara asta, pentru voi, dar și pentru toți ceilalți ascultători. Așa, Tracklist e un departament pe Facebook, nu? Da, este departamentul Tracklist, da, desigur, de pe Facebook. Foarte tare, au birourile undeva aici în stânga noastră. Da, uite, Natalia, birouri. Izabela și da. Raul Ionuț, ei sunt acolo în departamentul Tracklist. Dragoș Moise, pentru iepuraica mea, un dedichis cu melodia Smiley, Dream Girl, Elena Here, pentru toți chisomanii și celor de la Kiss FM, orice piesă și Fizi, oh, Adi. Fizi. Salutare, sunt la Solar și zicea tipa asta de aici că îi place vocea lui DJ Ian. Ce frumos. Vezi că e aici în București, adică să știi că... Da, uite, m-ai făcut să mă treacă așa un fior de emoție. Credeți că Mihai pentru soția mea, Florina, că a fost ziua ei, duminică, mulțumesc. Gabi Pio, vă salut băieți, o dedicație specială pentru voi, sunteți cei mai tari în FM, se știe, pentru toți chisomanii de pe Facebook și pentru iubita mea, Michelle, cu mesajul, te iubesc tare, tare de tot, că mă doare capul, respect, Alex și DJ Hank. Iulia, pentru toți chisomanii și pentru cei care ascultă Kiss FM și mai ales pentru voi, DJ Hank și Olic Zabava, vreau și John Sicuaner, you. O să fie mai încolo. Marian Oprea pentru Diana Ina cu 2 de N, da, pentru prietenii de pe Facebook și DJ Young și Olix. Mersi pentru DJ Project și Julia, mi-e dor, da, cu mare plăcere. Continuăm mixul, avem Britney Spears, piesă nouă, Till the World Ends, Jump Smokers Club Mix, așadar cei care fac tracklist-ul. Notați piesa asta, este un viitor hit, colega noastră Andreea Berghe a ales-o, a băgat-o în playlist încă o dată. Britney Spears, Till the World Ends, Jump Smokers Club Mix, foarte, foarte tare. Imediat Tiny Temple, Written in the Stars, varianta Lime Kicking Remix și Mateo cu Limor Champion, LLB Remix. Cea mai bună muzică! Se ascultă la Kiss! Kiss in the Mix! Smokers. We'll be right back.

girl, you're so fine. One day I'll make you mine. So don't bother run, I won't hurt you, girl. I will love you more and more. Oh. Me, I love you more and more. On the bed, on the floor. Pretty little señorita, let's put your music on. Rastaman, I love a man, Miss Taylor original. Let's forget Mamacita, you're my new number one. One. Oh no. Varianta LLP Remix. Nu uitați, pe site-ul kissfm.ro găsiți poze cu invitații de ieri, cu nebunia care s-a întâmplat ieri când a venit Marius Moga împreună cu Luke One și cu acele două fete să ne viziteze. Găsiți un articol interesant plus pozele pe site-ul kissfm.ro și în curând am înțeles că se va pregăti și un filmuleț cu nebunia asta care s-a întâmplat. De asemenea, invitații cu postări, cu filmulețe, cu relatări sunt urmă de articole interesante și pe blogurile noastre, pe olix.ro și pe ovidiustanescu.ro. E timpul pentru o scurtă pauză, iar după pauză, patru super hituri am pregătit noi pentru voi. Sasha Lopez, All My People, Narcotic Sound și Christian D, Bonito, Alessia, Find Me Ale Ale și Kobe Parrot, Some Love. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Get ready for Kiss FM. Back to the mix. Kiss Kiss in the mix. Back to the party. Back to the da. Mamă, ce nebunie aici în studioul Kiss FM. Foarte mulți colegi care vin să ne susțină, ne-au făcut calerie specială, s-au pregătit pentru noi să petreacă o zi de marți împreună cu noi. Mulți colegi care de la departamentele marketing, vânzări, deci da, de la sales, au ales să nu mai meargă acasă, să se uite la televizor, la film, să se relaxeze, să facă un duș, să mănânce liniștit și să rămână cu nebunii de la Kiss Kiss in the mix. Distracție maximă, așa e, dar aici e mijloc de săptămână, e miercuri, mâine o să fie joi și o să fie weekend la noi. Azi nu-i marți? Azi e marți. Ce contează? Oricum, pentru noi toate zilele sunt la fel, pentru că fiecare zi include câte o petrecere, câte un party aici la Kiss Kiss in the Mix. Știi vorba aia, azi e marți, poi mâine e joi, deci e weekend la noi! Sasha Lopez, All My People, chiar acum în tracklist-ul Kiss Kiss in the Mix. Repede, repede să vă spun agenda de weekend, partidul Kiss FM, Olic și Dan Fințescu vă dau întâlnire joi seara în White Club Cafe, pentru prima dată suntem la Tecuci. Vineri ne vedem în Club Bizar din Arad, fostul Club Bazara. Sâmbătă suntem în Club Bloody Mary, Râmnicu Vâlcea, transmitem de acolo în noaptea de înviere, iar duminică împreună cu Raluca și DJ Laura ne vedem live din în Club Castel de Asacado din Târgoviște. Și tot duminică de Paște, DJ Young in the Mix cu Kiss Kiss in the Mix Party în Satu Mare, în Club Insomnia. O să umblăm ceva weekendul ăsta, ne facem sărbătorii de pe drumuri, dar nu ne plângem, ne distrăm la maxim. Gata, continuăm tracklist-ul, cea mai bună muzică se ascultă la Kiss Kiss in the Mix. Yo, Kiss. We roll. Bonito, bum bum, dança bonito, bum bum, dança bonito. גם כשעצמך כמה אהבה יש בנשמה גם כשאת בוכה את כל כך יפה כמה אהבה יש בנשמה גם כשעצמך Yes. așteaptă să fie, nu, cântecul pentru o reclamă la vopseluri, la lavabile de pereți. Kobe Perez, Some Love, la Kiss Kiss in the Mix. Trebuie toți cei care vopsesc pereții la această oră. Eu uite, mă uit acum pe Facebook, acum 4 minute, colega noastră a pus o poză foarte interesantă pe Facebook. Nu știu dacă recunoaștem personajele. Da, personajul din dreapta se întâmplă să fie DJ Young. Iar personajul din stânga, o fată. Pe numele ei, Alice Tudor. Da, da, sigur, îmbrăcată într-o bluziță mov. O poză, cred că de acum 230 de ani. Bun, gata, pauză scurtă și în câteva clipe vine piesa Non-House la ora 9. Ne întoarcem repede cu ultima oră de mix, DJ Young and Olex. Cea mai bună muzică! Se ascultă la Kiss! FM. Nouă fix aduce piesa Non-House la Kiss Kiss in the Mix. Tuturor celor care sunt alături de noi în acest moment pe frecvențele Kiss FM sau pe kissfm.ro/live sau pe facebook.com/kissfmromania. Știm că acolo este foarte multă activitate. Începem tracklist-ul orei cu Enrique și Ludacris, Tonight I'm Loving You. Imediat Zabava, DJ Johnson și Aner, You și J-Lo cu Pitbull, On The Floor. Înainte de asta avem SMS-uri foarte, foarte multe. Luăm câteva la 0722 20 60 20. Aici se poate face dedicații, da. Așa, asta e răspunsul. Aici se poate face, da. Salut pentru cei care înnebunesc femeile. Vreau și eu piesa Mad Heart, Call Me Lover, remix by DJ Young. Și aici să sunteți cei mai tari, dar o să o punem puțin mai încolo. Orele acestea trebuie să le dedic învățatului pentru BAC, dar nu pot că sunteți foarte tari decât o diplomă la BAC. Vă pupă Cosmina, nu, Corina din Oltenița, foarte tare, dar totuși spor la învățat acolo. Pentru cel mai bun prieten de la Eliza cu mesajul: trăiește viața la maxim, nu lăsa pe nimeni să te indispună, te pup. Cum ar fi să trăiești viața la minim? Nu știu, mă întreb. Pentru toți ascultătorii Kiss FM și pentru viitorul meu, Cătălin, cu mesajul: te iubesc mult, semnează Mickey. Sunteți beton, cei mai tari, bravo vouă, mulțumim foarte, foarte mult. S-o țineți tot așa, muzica bună, concursuri marfă, nasol, doar că nu mă sunați deloc și pe mine să câștig și eu odată. Foarte tare, ne bucurăm că ne dai acest mesaj în care nu te semnezi. Îți dorim multă baftă în continuare la Kiss Cash. Și încă unul din partea lui Adi66 din Bistrița pentru colonelul de la taxi cu mesajul: bine întins mâine la pescuit, melodia Missing You. Continuăm cu Eric și Lou de Chris, Tonight I'm Loving You. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Come on. bubble and wine, not every head no flat. Boom shock attack, boom shock attack. Bubble and wine, bubble and wine. Thank you. Piesă nouă, Trust, lansată la noi în premieră la Kiss Kiss in the Mix. Și ne uităm așa pe lista noastră cu piese lansate în emisiune. Sunt o grămadă, o găleată mare, mare cu piese avem. Multe, multe piese noi lansate în premieră la Kiss FM, la Kiss Kiss in the Mix. Sunt câteva zeci de piese numai în această primăvară lansate. Din păcate nici măcar nu reușim să le difuzăm pe toate. Încercăm noi în fiecare seară, tot difuzăm alte și alte piese pe care nu le-ați mai auzit sau nu prea le auziți. Am scris de pe blogul lui Olix, de pe pagina lui de Facebook, start de richisuri, aici și nu aici, ca și comentarii. Așadar, gata? Am dat startul de richisurilor pe Facebook, lăsați-le acolo, le citim în câteva minute. Cea mai bună muzică! Se ascultă la Kiss! There's no time. I can't be. గంగజటాధర గౌరీ శంకర గిరిజామన రమణ నటన మనోహర నీలకంఠ సాయి నీరజదళ నయన గంగజటాధర గౌరీ శంకర Mosano, Caramba, piesă nouă și foarte, foarte tare. Îi salutăm. Trebuie să începem cu derichisurile de pe Facebook, dar până să ajungem la derichisurile de pe Facebook, salutăm pe colegii noștri de acolo din atelierul iepurașului, băieții cu scotch. Salutare acolo. Da, fac cu mâna, iată acolo cum dau cu scotchul de zor pe cutii. Avem Rihanna, Only Girl in the World, în câteva clipe, înainte să derichisurile de pe facebook.com/KissFM România, de la postarea noastră de acum 12 minute. Îi rugăm pe cei care au dat derichisuri mai devreme să nu mai dea încă o dată, pentru că încercăm să le citim pe toate și să citim de la cât mai mulți ascultători. Romina, așadar, Surim, da? Da, Romina pentru toți prietenii mei din Timișoara, Pupici, Dana, Melonia, Iovan, pentru toți chisomanii care ascultă KissFM. O pupăm pe Romina, a făcut poze cu noi astă vară. M-a taguit recent într-o poză. Alex Toma să fie pentru toți chisomanii din Galați. Alex din Galați. Ce avem? Izabela, am citit dedicația ei mai devreme. Mr. Dragan Dragon. Și el, desigur. Andrei Mirel de la Andrei pentru Simona. Nu dormi pe tine vineri. Florin Dragomir de la Florin pentru toți chisomanii ce stau și-mi petrec nopțile cu ei pe wall-ul KissFM, dragii mei. Nu sunt liliac, doar că lumea mai lucrează și în ture de noapte și de-aia sunt la ore așa matinale pe wall. Am înțeles. Gabriel zice pentru nepoata mea Dia, doi de Y pentru toți chisomanii și DJ Young și Oli, sunt foarte mult. Mihaela Stan, toți chisomanii din Iași, mai ales pentru prietena mea Andreea, vă pup pe toți. Ce mai avem? Iuli, Iulix, pentru verișorii mei scumpi, Octa și Andrei, la mulți ani împreună, dragilor. Oana Andreea zice așa: vreau un derichis pentru George cu piesa Residence DJ și Frisco. Echo, Alexandru, toți chisomanii de pe Facebook, cei mai tari DJ și colegii mei bucătari care muncesc din greu. Spor la treabă acolo cu făcut mâncarea. Unde am ajuns? La Andrian, îl cheamă. Popovici, un derichis pentru cea mai scumpă fetiță din lume, Nicoleta, te iubesc enorm de mult. De asemenea, pentru toți chisomanii și pentru voi băieți de treabă, mulțumim! Și Catai Monica, vreau și eu, Tony Tone și Lexi, pentru cei care ascultă Kiss FM și iubitul meu. Vă ascult în fiecare seară și scuze că am lăsat mesajul pe wall. Nicio problemă, nimic. Nicio problemă. Rihanna, Only Girl in the World. Imediat Crush, Alexandra, I Need You More. Și Tony Tone cu Lexi, Forever Alive. Plus Raluca, Out of Your Business, 4 super hituri Kiss FM mixate. Încep chiar acum, cea mai bună muzică. Se ascultă la Kiss. Come on. I want you to love me like I'm a hot guy. Won't you?

început la Kiss Kiss in the Mix, Mad Heart, Call Me Lover, DJ Akshay's a remix. Hello, Mr. Boba! Bună dimineața! Bună dimineața, domnilor! Ai venit cu forțe proaspete, încărcate, cu bateriile încărcate pentru 4 ore de Kiss in the Night, nu-i așa? Da, fix 4 ore țin bateriile mele. După care... Am mai probleme să ajung acasă după aceea. După ora 2 trebuie să te întâlnești cu cineva să-ți dea putere, să... No, să vină ceva să spună alea, cum, nu știu cum se zice, la mașină, când îți dă cineva curent. Să dea putere? Credeam că te referi la resuscitare. Da, și la fel, să-mi dea putere. Adică după ora 2, fiind noapte, pe Boba îl încarcă alte tipuri de energie, nu? Da, nu mă mai încarcă energia solară. Nu știu ce înseamnă în limba voastră. Niște sunete care niște sunete care se scot după miezul nopții, pe care tu nu le faci, desigur. Ascultați, eu nu. Rămâneți cu Mr. Boba după ora 10, în vreo 3 minute, așa mai exact. Da? Deci, știi cum se numește aia între parter și etajul 1, e mezalin, între Kiss Kiss Rămâi și Kiss In the light. E spitalul nou, frate. Auzi, un medicament anti-Kiss-Kiss din mix nu aveți? Gata, rămâneți cu Mr. Boba, cea mai bună muzică. Se ascultă la Kiss.